Hip hoi. Juu. Underground huminaa. Tervetuloa taajuuksille. Näin on. No. Näinpä näin. Ja tuo oli The Band. Mm. Joo. Joo. Nyt mun pitää vielä etsiä biisin nimi. No en mä jaksa. No niin. Kyllähän me pärjätään ilmankin. Kyllä. Jos mä kerron no, seuraavan biisin nimi. No mutta toi oli siis Jemima Surrender ja The Band. Joo. Joo. Joo, levyltä siis, niin, myöskin. Niin, seuraava sitten on... Seuraava levy kantaa nimeä World Wide Underground. Aha, kato. Ja sehän on Erika Badun levy. Ja me kuuntelemme siitä kappaleen nimeltä Woo! Okei, se oli helppo nimi. Erika Badun! So if you feel it in your body, say, down, so make the rain come down, come on, yeah, say, yeah, be boys and be girls, say, yeah, one time for your mind behind it, yeah, sophisticated gangsterism, a pimpism, say, hey, little Badu and little pimpin', come on. What's up, Tita? Come on, brother B, come on, say, yeah. I see you on the right, we can jam all night, come on, yeah. Wait, watch this. Well, I came to your show, I respect your flow. Now I wanna know if you wanna go to the studio, bust a rhyme or two. But what you wanna do or what you wanna do? Bring your sack, but I'm cool with that. I got the paper stack. And the pimped out track. Got the song and it's on the song. Got the studio locked down all night long. Yeah. Come on. Hey, come on. See, don't be scared, cause it's just a little song I call. Hey, lay back, come on. Everybody give me something now. Hey, fellas, come on. Don't make me mad, come on. One more. Say it with me now. Woo. Hold on. Watch this. Well, I'ma sing you a song, so play that track with the crickets in the back. They're so abstract. Hey! näin jatkettiin lyhyiden kappalenimien sarjaa. Tämä oli Laura Nyro, mikä miten lausutaankin. Nyro, joo. Biisi oli Lu. Ja eli Ente Tirteent Confession-levyltään vuodelta 1968. Näin. Joo. Joo. Sitten alkaa tulee jo pidempään biisin nimen. No niin, kuin pitkään? I'm Just Raw. Okei. Ja sen esittää meille Lyrics Born. Anna palaa. Näin. His name is Lyrics Born, and he is, as they say, wild and crazy. As a composer, arranger, and producer, he's exploring it all. From the furthest reaches of musical outer space to the most down-to-earth funk. And he sounds, well, he sounds exactly like this. Nobody remembers those Rap City episodes from 20 years ago when you were the guest host. Past history, let it go. Get off on the medical. Pack a duffel bag with all your wrinkled clothes and pedal home. Get a little dictaphone and chittle bone in the middle of the room and let it flow. Wouldn't it be better if you went and chose a new career path like a shepherd or a flight attendant on an aircraft? You're pitiful, a polywog, tiny fishy in a smaller pond, holding Barbie dolls and leftover beads from the Mardi Gras. Acting hella hard, but that's just poppycock, cause inside you're hella soft like a Jolly Rancher lollipop. I'll give you cauliflower ears, stupid. You're weird, feeling blue on a stool somewhere, two-fisting beers at a half brown, moaning like a hot cow, crying on the shoulder of some old man you met just now. I'm smarter than you, I'm harder than you, I'm better than you, I'm just raw. I'm hotter than you, more popular than you, more clever than you, and gosh darn it, people like me. I'm smarter than you, I'm harder than you, I'm better than you, I'm just raw. I'm hotter than you, more popular than you, more clever than you, and gosh darn it, people like me. Look, I'm sorry, mate, this is awkward, K, little hard to say, so I'll just say it, me and your mommy date. She's awfully great, she's a saucy thing. She calls me babe, always wants to meet on her coffee breaks. She bought me seats to bond me. Wait, now there's no concrete date, but she bought the ring. It's laundry day, and my stockings stink from my foot up in your ass, cause you drive me absolutely batty. See, I'm crabby when you get around me. Tell me who's your daddy. Call me Mr. McAfee, a poop deck pappy. Shut your trap and get back in the backseat of the Camry. Don't sass me, you're all backhand. She smack you with an axe handle, burn you with a wax candle, slap you with a sandal. I'm trying to watch the rap channel. Can't you tell me laugh about you? Call yourself a rapper, but I give some rat's ass about. I'm smarter than you, I'm harder than you, I'm better than you, I'm just raw. I'm hotter than you, more popular than you, more clever than you, and gosh darn it, people like me. I'm smarter than you, I'm harder than you, I'm better than you, I'm just raw. I'm hotter than you, more popular than you, more clever than you, and gosh darn it, people like me. Do I even bother with these off-brand cats? Really? Yeah, the wombats, man, I'm about to blow this pop stand. Lyrically, I don't compare to me in any context. Like a stealth bomber up against a Hyundai accent. Tall pan to a shot glass, bong hit to a contact. Gary Coleman versus Big Boss Man, the lock test. Monster up against a crawdad. Talking Sly Stallone and Rocky versus Sly Stallone and Copland. Judge Judy versus Johnny Cochran. Oh man, Nell Carter versus Kevin Carpenter, topless. Better yet, broadband compared to a long ass piece of string connecting two pop cans. It's all bad. Don't quit your job at all, believe me, you'll be so glad. Like, hold on with both hands. It sucks washing saucepans. I know there's an off chance that one day hip hop heads will maybe feel rappers in the top ten that cross dress. I'm smarter than you, I'm harder than you, I'm better than you, I'm just raw. I'm hotter than you, more popular than you, more clever than you, and gosh darn it, people like me. I'm smarter than you, I'm harder than you, I'm better than you, I'm just raw. I'm hotter than you, more popular than you, more clever than you, and gosh darn it, people like me. Ever since his triumphant return from his first album, LTD, critics are calling Lyrics Born the brightest new star in years. Same shit, different day. This is his new album on his own label. And it's... ¶¶ nation, judge and jury in my hand. It's coloring everything, all we did and said. And still I hear that sharp tongue talking, talking tangled words. I can sense the danger, just listen to the wind. That we're naked and alive. Hear it through the rattle of a streetcar. Hear it through the things you said. I can get so scared. Listen to the wind. So far apart, only love can make. Again. Se oli vähän pidempi biisin nimi, mutta levyn nimi oli So. Ja se oli Peter Gabriel. Näin. Joo, sitä kuullaan kaiken näköisiä ääniä näemmä. Niinpä millaisia ääniä me seuraavaksi kuulemme? Mun päässä kuuluu Älä perkele. Joo, mutta koitetaan parantaa se kuuntelemalla Sublimea. Ja kappale on nimeltään Steady B. Loop dub. Bop. music from Jamaica, all the love that I found. Pull over, there's a reason why my soul's unsound. Empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. Oh brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my fate. Tis the bit, the bridle, and the thrashing cane. The stirrup, the harness, and the whip and mane. The pickled eye and the shrink and brave. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. I cannot blame it all on her. To blame her all would be a lie. For many a night I lay awake, I wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See flies swarm a hateful eye. To watch her groaning in the dirt. See her clicking tongue crack dry. Brother, buy me one more drink. One more drink of that goodbye. Don't mock me when I say let's drink one more before I die. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I've been sliding down on rainbows. I've been swinging from the stars. Let this wretched beggar's clothing bangs his cup across the bars. Let this cup of mine is empty. Since I'm misplaced my desires. Since I'm sweeping up the ashes. I've all my former fires. So brother, be a brother. Fill this tiny cup of mine. Please make it whiskey. I have no head for wine. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Well, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I counted on my blessings, but I counted only one. One tiny little blessing, and now that blessing's gone. So buy me one more drink, my brother, and I'll take it to the road. Yes, I'll take it to the rain. To the snow, oh my friend, my only brother. Do not let the party grieve. Yeah, throw a dollar on the bar. Now kiss my ass and leave. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey. Näin. Sehän oli Nick Cave and the Bad Seeds ja Brother, my cup is empty. Nyt loppu nämä lyhyet biisin nimet näköjään ainakin toistaiseksi. Joo. Seuraavaksi se tulee aika lyhyt biisin nimi, joo. Kyllä. Toi oli muuten levyltä Henry's Dream. Joo. Jebulis. Jebulis. Oliko se biisin nimi? Ei ollut. No mikäs? Se oli aika pitkä. Biisin nimi on Blood. Aha. Ja sen esittää meille Sarah Jones. Selväpä se. It is the thickest blood on this planet. The feet that slip and slide in spilled lakes of black blood on back roads marked with rusted dead end signs. They don't fit into any shoes. Not Nikes and not Reeboks. Though they make them across the sea and sell them to you and me for 50 times their value. None of them can hold the blood that coagulated not so long ago in the lower extremities of off-color corpses strung up from trees like drying figs or hanging potpourri to sweeten scenes of southern gallantry. Before cushioned insoles and arch supports, there were feet that sank in rusted chains and backs that cracked beneath the weight of slave names like Jones, Smith, Johnson, Williams, or even Hilfiger. and black butts that bore marks forever from irons that preceded those for pressing and curling naps yanked straight before relaxers, weaves, and pink lotion. Branding irons, children, now that you've crossed the ocean, right? Step up here, little nigga, on the auction block and open up your mouth. Right, good strong teeth, good muscle tone. You ought to pick a ton of cotton. Must be worth $10, maybe more. See here, ladies and gentlemen, how much can I get for this here? Barely used, top of the line. Fast forward to Calvin Klein and modern ownership tags for black behinds, courtesy of Ralph Lauren, a.k.a. Low, Low. Well, how low can you go? Call on black consumers if you want the cash flow, cause they quick to flip and spend up all they dough. And don't front money, act like you know. We give it up to the Brooklyn malls. We give it up to the uptown malls. Cause the white folks figure ain't no questions for a nigga that material possessions can't answer. Keep us preoccupied from what we wear to what we drive while our mothers are dying of cancer. We tuck our low self-esteem into Euro trash jeans, some overpriced shit from Donna Karen, as we toast with Hennessy to covert white supremacy. Hiding the thickest blood on the planet, we wearing it under our clothes, the way God dressed our souls. But check how the proud blood flowed through 1996, adding fuel to the flames of some bullshit brand names, cause we couldn't see past the next pair of fat kicks. It is the thickest blood on this planet, the blood that sprays and spills in buckets, soaks and stains the nightly news. But fuck it, a colored life still ain't worth but a few ducats. That blood can't be contained by any mind that cannot see a great black forest for all these cracker trees. I'm talking about Afro Madonna and child and child and child and child, and whoops, there goes another one. And mama don't know the answer, so baby got to guess. Oh, say, young blood, you wanna tell me what George Marciano ever did for a Negro, a Boricua, Chicano? Brothers and sisters, their pockets like blood blisters, ready to pop, ooze, and drop cash so hot and so fast it makes a spark. Yeah, mommy, cause now I got my upside down triangle, my designer question mark. Oh, why ask why? That shit don't make you complete. It's vanilla concealer for your chocolate heartbeat, pumping the thickest blood on this planet while we take it for granted that more Selma churches won't be bombed, more bullet-riddled bodies won't be embalmed, another cop won't commit murder, turn around and get a raise while we picking over the racks from white-owned Dr. J's to Models, Macy's, and Saks. Shit, they just think we ain't never gonna change our ways and finally answer back. No, sir, I don't want to wear your britches. No, sir, I don't want to grant your wishes that all us Negroes should continue to hide in your shoes and your clothes as if we should take pride in your savage traditions, in genocide. All the spirits you extinguished and never batted one blue eye, yet your vultures on our culture like white on brown rice leech our blood and sell it back. Special price on this blood that races through the African veins of the child on his way to the mall in White Plains to catch a confused, lost, land-stealing Columbus Day sale on a Fila jogging suit for his brother in jail. That blood is your blood. It's my blood. It's our blood. It is the thickest blood on this planet. Yo, yo. Give it up for Sarah Jones. Thank you. died in a car crash years ago. Right now, it's impossible to tell. Sehän oli Mr. X. Aha. Joo, lyhyt biisin nimi vaihteeksi. Napakympistä se Herra X. Joo, ja eikö Harrigensilki ollut samanniminen biisi? Mutta suottapi tämä oli... Suottapi olla. Suottapi olla, mutta tämä oli Ultravox ja vuosi oli 1980 ja levy Vienna. Hieno levy sinänsä joo, mutta sitten me varmaan kuunnellaan vähän toisen. No se kuulosta. On kyllä aivan totta. No aivan. No penteles. Lähdemme countrymusiikin pariin. Älä perk... Jumalauta. Joo. Joo. Meille esiintyy Dottie West hilpeällä kappaleellaan D-I-V-O-R-C-E. Okei. mä en saanut kyllä mitään selvää, mutta kuunnella. No se on vähän niin kuin divorce, että... Joo, selvä. Thank you. Jep, jep, siinä oli kesäkori. Joo, Dart Pader, tai mikäs se nyt oli, odotas nyt. Minä etsin sen tuolta. Joo, Dart Pader ja kesäkori fiittaamassa The Dead Star Girls. Iterated Function Systems, semmonen levy. Niinpä niin, jopa tuli semmonen kauhean ikävä, että oispa kesä. Kaljaa. Kesäkori. Teekö puolet vaan siitä? Kaljasta vai kesästä? No, voitte itse päätellä. Selvä. Mutta se ulos, niin ei siellä hirveä kesäiseltä näyttää. Ei kyllä tunnu. Joo. Mutta ei se mitään, kuunnella Cypressille seuraavaksi. Jaha. Kyllä. Ja nyt on käynyt niin ikävästi heille, että Busted in the Hood. Oh fuck. Well, here's a little story I got to tell about a thugged out homie I know so well. It started way back when I was a teen in the hood on the corner slanging dope to fiends. Had a little stash that could serve your need. You can do what you want, but I got weed for me. Riding for my fam, trying to hit the grand crash unit on my ass, now I'm in demand. One lonely family I be. All in the hood, I got nobody. The sun is beating down on my red golf hat. Pigs are roaming through the alley, so I gotta toss my gat. Forgot about the sack, looking for a place to hide. If they ask me for my name, fuck them, I'm a lie. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Things are coming down on my gangster stash when they caught me with the weed and the dope and hash. He said a little something, I wasn't so impressed. No more running, homie, now you're under arrest. The sack was in my hand, felt like a sack of bricks. I swore he couldn't see it when I threw it in my whip. He said he wanted some, I said I don't have none. Found it in the sun, on the floor next to my gun. Next thing I saw were the guns to my head. Now the lead will make me dead, and yo, this is what he said. My name is Sergeant Slacker with a license to kill. I think you know what time it is, it's time to get real. Now what do we have here? A banger in his peers. He cuffed my hand, you understand, he threatened me with tears. Sorry, motherfucker, had his gun out with a grin. You think the story's over, but it's ready to begin. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Things are coming down on my gangster stash when they caught me with the weed and the dope and hash. Now I got you cracking most of your crew. You got a couple choices of what you can do. Better make the right decision if you know what I mean. Time to fork over your green. I said I got no green. He started looking at me harder. I said I don't have nothing. You can go fuck your daughter. What? He hit me with the fist. He hit me with the gat. He put the nightstick to my back. Damn. So I think I'm done. The pig's got my gun. It isn't looking good. I got ink on my thumb. Another pig walked in. Said he's playing games. He gave another look at me. Found out my false Sergeant name. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Things are coming down on my gangster stash when they caught me with the weed and the dope and hash. Sitting there pissed as I dwell in my cell. The place smells like shit in the county jail. Homie looking at me like he seen me before. He started throwing up a set, then he spit on the floor. I think, hey, yeah, yo, I know this kid. It's the same motherfucker cocktail. My crib, this dude said, get ready. Pulled the shank on me. I said, come on, homie, you a bit too sloppy. Fool tried to stab me, socked him in the eye. The guards yelled, give it up, and let two fly. The guards sat down and we hit the floor. If you make a move after, you won't move no more. He said, I see you once again, best protect your neck. I said, eat a dick from me, you don't get respect. I said, you wanna come with it any time and place, and I'll leave you like Pacino with the scar on your face. They put him in the hole, and all the bullshit stopped. But when this boy had beef,

Thank you. Joo, siinäpä tuli Ananda Shankar Metamorphosis ja sitten sen jälkeen Echo and the Bunnymen ja Happy Pupusedät sieltä tulivat juu puputtamaan meille oikein onnellisesta kuolleesta miehestä. Happy Dead Man. Krokodaislevyltä. No joo, mikä siinä aina. Se on hymy huulilla kiva häippästä. Mutta mitäpä seuraavaksi, koska nyt oli näin lystikkäitä kappaleita, niin nyt tarvitaan jotain synkkyyttä tähän kehiin. Löytyykö? No, tietyllä tapaa tästä voi löytää synkkyyttäkin, koska viime yön olen ollut samassa taloudessa, missä on kissa. Juu. Ja näin ollen silmäni vuotavat aivan, kun se olisi menossa pois muodista. Ja silmät vai kissa? Silmä. Joo. Silmien vuotaminen. Niin, ei se koskaan mene pois muodista. Joo, sano se mun silmille. No, mutta joo, sanoin. Ei niin. Ne kuuntele. Ei niin. Joo. Expansion Union esittää meille kappaleen Miau. No niin. Ja koulun kiireellä käy työstä, vaikka tulee palkka aina viiveellä. Onneksi tippu päivittäistä akutti aina siinä siivellä. Meningillä viilellä, joka kotikaappi puskaa kuskaa. Kamattineen ja ikkunat mustaa. Tuuletus pelaa ja pH:t kuosi. Vaivaa näkevää viljelijä sato suosi. Toivon et vuosien laillistus enää kestäs. Ja supon listalta kotihan puusit pestäs. Ensi vuonna aina ehkä, mut jos on laitonta jo jatkossakin rikoksia tehdään. Aivan vitun varmasti, jos on laitonta jo jatkossakin rikoksia tehdään. Aamusta asti se palaa, jos on laitonta jo jatkossakin rikoksia tehdään. Mitä kuuluu, sori, jos on laitonta jo jatkossakin rahojasi pestään. Näin se vaan menee, jos on laitonta jo jatkossakin rikoksia tehdään. 4.20. Vanha arabialainen sanallista kertoo. Mies, joka polttaa 2 pesää kifiä ennen aamiaista, saa 1000 kamelin voimaa. Näin. Vakaat kädet. Kappaleella maltti on valttia. Kyllä. Se pitää kyllä paikkansa aina. Kyllä on tietyissä asioissa. Joo. Mutta niistä sen enempää. Tämäkin levy, sen mainitsin kyllä vielä, että tämä on joskus ihan meidän ohjelman nimellä ilmestynyt tänne. Mä en ole ikinä käsittääkseni kuullut koko ryhmästä. Nähnyt koko ryhmää tai kuullut niistä, mutta no, mainit tänne kiinni. Se oli ilmestynyt. Ja mahtavaa, kiitos vaan hei. Joo. Muuten. Mikäli olette kuulolla hei, joo. Niinpä. Niinpä niin, mikäli mutta kädet ovat vielä vakaita. Joo, ja vaikka eivät olisi, jos ovat vapaita, niin aina voi rullata oikein taajuuden. Mutta hei, mikä seuraavaksi? Laitetaan Bad Brainsia. Jaha. Ja kyllä vain. Tämän bändin laulaja on ainut, kenen kanssa olen pyytänyt, että minusta otetaan kaverikuva. Kaverikuva, okei. Joskin et paskoja kuuli niin pimeet. No niin, et päässyt edes koulualbumiin, hei. Ei. No mut, mikä biisi? Ja se puhelikin oli paskana, missä ne kuvat oli, että niinku se siitä sitten, niinku, ettei jäänyt paljon jälkipolville ikuistettavaa. Vai? No eipä noita jälkipolviakaan ihan liikaa ole, mutta no ei, polven jälkiä kyllä. Joo. Jep. Mutta joo, Big Take Over olisi kipaleen nimi. Selvä. Näin se menee. Choice. kirottua, tai siis, no, se oli Spellbound-niminen kappale, jonka meille esitti laulu- ja soitinyhtye, tiedä vaikka tanssivatkin, Sioux and the Banshees ja Juju-levyltään, näin. Jaha. Jaapa jaa. Sellainen jaa. Oli se rykäisy, mutta mitäs me seuraavaksi ryimme? Sielun veljien parissa lähdemme satamaan. Jaha. Satamaan vai rupeako satamaan? Satama on kappaleen nimi. Selvä. Ei sanottu mikä satama. Ei. No, kai se selvii, kun kuuntelee kappaleen. Ei välttämättä. Niinpä niin. I love some time.

you know, it was all going to go so wrong for you. And did you see? It was all going to be so right for me. Why did we tell you then you were always the golden boy then, and that you'd never lose a light in your eyes? Hey, you, did you ever realize what you'd become? And did you see that it wasn't only me you were running from? Did you know all the time, but it never bothered you anyway? Leading the blind while I stared out the steel in your thank you. niin Pink Floyd. Juu. Kappaleellaan Poles Apart. Olkaapa hyvä. Niin, ja sitä ei ennen... Ei pakko olla hyvä. Ei ole se pakko. Halua. Näin on. Sitä ennen tuli Sigur Rós. Ja Agaetis Byrjun... Toi kuulostaa ihan oksennukselta kyllä. No ei, niiden sulla levy... kieli on vähän. On se vähän. Tuo oli Hjärtau... Kyllä, Hjärtau Hamast. Suluissa bam, bam, bam. Ne oli ne kolme helppoa sanaa. Joo, ja tuota noin. Niin, se oli se Pink Floyd äsken. Seuraavaksi päästetään piskit irti. Nimittäin koira tarha radalla. Onko teille tuttua tämä kyllä toiminta? Kyllä meille on. Kyllä ei vain. Ei minua tarvitse eititellä. No, ei. Mutta jos joskus käy vahinko, niin ei kai siinä mitään. Ei. Ei. Tuomio ja koneja. Niiden EP:ltä, juu. Näin. Ja tässä on muuten MC Taakipörstä. Pakko niin mainita. On. Niinpä niin. Mutta. Meinasin lisätä sen, mutta... Minä ehdin ensin. Kyllä. Jep. Kerrankin, oikein. Kerrankin. Jep. Näin se menee. Se oli viikonloppu, raasimu ja hima ravintolasta. Aamulla oli hampaajälet Meisselis ja Peppassa. Se nainen oli joka asennossa ihan vitu ykönen. Kui ykönen? Se kävi sama valetti koulun kuin Joona Sytönen. Häkit on auki ja koira tarha on taas radalla. Ja suuntana chappisoda, kerma ja manala ei millään pahalla. Aivan turha pitää manalla, kun Taakipörstä on talossa, niin naisita saa ravailla. Jotku antaa ymmärtää. Jotku ei ymmärrä antaa. Se menee yli hilseen, joten otettava kantaa. Heviliitto suosittelee, tsekkaa mihin daivaat. Kehäkettu kuostelee ja tsekkaa ketä käy painaa. Nykypäivisi hengen osa tehdä muuta kuin edustaa. Joku äpärälevy yhtyä ja puffaa ja mehustaa. Vihon viimeisetkin idiotit raivataan pois tieltä. Eritoten ne, jotka osoittaa internetissä mieltä. Äläkä oleta, konellakaan todellakaan olevan. Pakko mielekkaan voi totella, kun vähän vitu monella mut dokailla. Mä dikkaan silti perinteitä vaalia, vaikka se takia joutuu olen välin epäsosiaalinen. Kun aivotoiminnassa on rakkaa vaietta. Koira tarhaan radalla, mut ei mitään leilu jänistä takaa ajeta tai vaieta. Pössä saattaa jotain ehkä loukkaa, mut ei oo mikään tarkoituskaan mieltä. Jokas vitu toukkaa tai keski-ikäs moukkaa. Ei siis tarvi tulla avautua. Paremminkin havahtuu ja täytä mitä tapahtuu. Jos ei siis lämpen, niin ei tarvi seuraa änkeä. Käytä sitä sun paskan tärkeet maalais järkeä ja katoa. Niinku veret frakku shotti mun kitaa. Ilma ette kuvikaan, että se enempää sun pitaa. Koira tarhan tyyli ottaa raakaa väkiliinaa. On siis kielletty EU:ssa niinku jalkaväkki. Koira tarhan radalla, lainatun ladalla ilma korttii. Pari promille heitas kumpa Karibia Norttiin. Siis kunnes kettu ajo porttiin, siis koiratarhan radotus on sekavaa sorttiin. Ja sen tärkeintä järjestykseen, eli koiratarha on eka, sit on pörsta. Tää oikeastaan kaikenlainen leka. Vajatus ja luutsi, kuuluu tottakai vähän kärkeä, mut mitä tulee sen jälkeen, ei ookaan niin tärkeä. Paitsi tietysti ne neidit, jotka jakaa sitä loukkoa, mut siihen loppuu. Ja sori jos joku ei mahtunut joukkoon, mut sellas sattuu. Joillekin vie usein vinkki, mut ei siin minis kannata, kun sitä antaa niille vinkki. Pitää elää sen kanssa. Kestä vaikka sulla ois välillä vaikee. Tarhan radan, ei oo vaan kaikille sopii, jos laitet, eli unohda aikeet. Kelkka on hyppämys MC Taakipörstä tyyli ei hirveen moni kestä. Lähetään kattoo, kenestä löytyy peli miestä. Kuka kuostaa parhaiten, kuka osaa suuntaan viestä. Kenellä taskut täynnä priimaa, eikä mitään kenkään heinää. Kenen läpä saa nettiin, niin arvitset juokseen päin seinä. Se oli rehti varas lähtö, vaikka mä lähdin paulun paikasta. Kun koiratarhan radalla toiminto on keskiaikaista. Aika vitun pelottavaa, kun legis nauttii elämästä. Etimispelit mut löytää jostain sauttiin vetämästä. Lonkeroa börstaa, vinetoja päälle väkeviä. Ihan sama kuin pelin nimi on järki näkeviä. Ja sekavuus on kriteeri, mä oon ehdoton kingi. Joka vitun viikon loppu radan, siit mä en tingi. Eikä sille mitään voi, kun rata kutsuu mun nimeä. Pakko yrittää vaan metsää, joka hutsuu ja imee sitä vitua amarettoa ja viskiduettoa. Mä takaa, et sä et oo nähny mitään yhtä kettoa. Iskuryhmän rehelliset sunnuntaidon kailut. Tussi pelkät ämäri ja viinajuontikilpailut. Siis baarit, niin siis potti, shotti, jona kukaan pomo. Kiva kiitti moi, kuka laittaa vikana on? Koiratarhan radalla, lainatun ladalla ilman korttiin. Pari promille heitas pupaa Karibian Norttiin. Kunnes kettu ajo porttiin, sen koiratarhan radotus on jykevää sorttiin. Koiratarhan radalla, lainatun ladalla ilman korttiin. Kunnes kettu saapu ratia jo kisahalli porttiin. Siit taksiin, viiden vähintäänkin maksii. Meidän iki on niin fiki, tarvitsee parit setit saksiin. Mut kaiken huolimatta se on jumpini mörssä. Pitkään ja hartaasti Taakipörstä. Mut mitä siihen sanoo kaarti, et tänä ilta täräytetään koko vitu paati. Toi äskenen teki terää, sit me samanlainen perä. Oikea. Siit seuraava erää, joka jatkuu kunnes herää. Yeah. Pääpöntös darraa ja vaimo tilittää. Mitä sä yrität tälläkin kertaa naiselta spinittää? No en mitään kuulta, mä oon ollut niin helvetin kiltti. No kenen numero sua huulipudon kädessä vitun minkki? Mä sanoin, että se yks frendi, se oli vitun paha virhe. Nainen soitti siihen numeroon, siihen vastasi joku virve. Thank you. down the night as I'm walking down the street. There's a man in the shadow and he's lost to me. He's standing on his knees with his face to the sky. I heard him weep and I saw him cry. He looked like a mess with tears in his face. His untied tie and his untied lace. He lost his coat, he seemed to freeze. Below zero and an odd degrees. He raised his head, he looked me in the eyes. He said, young man, it's no surprise that a man like me has lost the beat. No chance to dance with my soul at peace. I won't change. Liberator ja I Won't Change. Silvä. Oli Two Tone Scott Ruotsin pojilta tullut kuunneltua ilmeisesti. Aika vahva tämmönen 70-luvun lopun brittiska. Kyllä, kyllä. Oli. Ja varsin hyvin. Kyllä sitä genriä tuossa noudatettiinkin. Kyllä. Hieno kappale. Kertaa kynän voi tiputtaa yhden lähetyksen aikana. Nyt emme veikkaamaan, mutta joo, mahdollisesti kymmeniä. Ennätyksiä hivotaan tässä näin. Kyllä, seuraava kerran rupeat käyttää tuota tukkimiehen kirjanpitoa. Joka kerran kun pudotat, niin laitat aina viivan seinään. Kohta meillä on seinät niin, täynnä viivoja. Sepiä no, ehkä tykkää. Vielä, niin tämä on varmaan niin poikki kohta tuo lyijy tuolla. Ei tuolla voi muuta kuin raaputtaa. Juurikin, just sellaisia lyhyitä viivoja, mutta seuraava ei ole viiva eikä mikään sellainen, vaan The Sensational Alex Harvey Band. Okei, okay. Yes. Alexia. Alexia, pitkästä aikaa Framed-levyltään Hammer Song. Et nyt vasarat paukkumaan. Nonne. Niin kuin just.

salaa meidän kaikkien sydänveri. Vain yksin olet sinä manageri, kullatut hanat ja pisuari. Älä itke, oot bändin paras kaveri, Chevrolet, Mersu ja Jaguari. I'm so lonely. Sinne meni meidän manageri. Niin meni. Hieno biisi oli hänestä kyllä. Hänestä lauloi Lapinlahden Linnut. Kyllä. Niminen orkesteri. Aivan. Ja mikäs levy toi oli? En mä muista levyn nimeä. Jaha, pitäisikö luntata? Ehkä. Katsotaas tuosta. Jaha, kolmas jalka haudassa. Nonni, sieltä se tuli. Seuraavaksi ei olla kolmas jalka haudassa, vaan The Wildest-niminen levy, jonka meille esittää Prima, Louis Prima. Jep, kappale on The Lip. Näin nyt tulee Primaan, kuulkaas. Down on the Mississippi River in a knock-out dive, I met a trumpet-playing character and man alive. When he began to riff, he really played it from the hip. And when I asked about his name, they told me that's the Lip. Yip, yip, yip, yip. No one plays high notes like the Lip. He's got a tone that's reminiscent of a boy named Bix. He plays so high that only dogs can hear him just for kicks. And when I ask him, does he read, he says, I tell you, hon, I read a little bit, but not enough to hurt me none. Yip, yip, yip, yip. No one plays high notes like the Lip. I said the Lip. You must be Ray Effin, huh? I said the Lip. Nah, man, she means Harry James. I said the Lip. You mean Louis Prima. I said the Lip. No, Liberace. Yip, yip, yip, yip. No one plays high notes like the Lip. I never heard a trumpet player play a note so high. I had to coax a lot before the Lip would tell me why. Then he took out a little jar that's labeled high note grease, and he rubs a little every night on his mouthpiece. Yip, yip, yip, yip. No one plays high notes like the Lip. Listen here, gal. You kidding about all that high note grease? Nah, man, I swear he had 10 in a big valise. Well, you mean he goes to the drugstore and gets them from the medicine shelf? No, some cats told me he makes it himself. Yip, yip, yip, yip. Tell us the secret of the Lip. Well, you take a bucket full of steam and a dozen rosy eggs. You mix them up gently with a bushel full of goldfish legs. You hang them on a skyhook in the midnight sun. And then you fry them until they're done. Yip, yip, yip, yip. That's the secret of it. Thank you. Noin. Joo. Yeah. Siellä Norjan pojat, Turbo Necro ja Do You. Juu. Destruction. Joo. Ja itse asiassa tuli nyt itse asiassa kaksi mun peräkkäistä biisiä, niin kummastakin on aika samoihin aikoihin menehtynyt. Turbo Necrosta laulaja Hank von Hell ja erään Timo myös kuoli. Juu. Aika lähellä samoihin aikoihin, joka vaikutti vahvasti Lapinlahden linnuissa. Kyllä vain, kyllä vain. Joo, sit löytyi tuolta hyllystä. Ei muuten todellakaan olla laittamassa tästä yhtään kappaletta, se mutta oli vaan niin kova tämä levy. Laulelmatreffit. Helyn trupaduurit laulavat on tämä. Ja tuota, jos haluatte kuulla tätä kyseistä levyä, niin tervetuloa vaan tänne lähiradiolle ja laittamaan soimaan vaikka Hans Grünholm. Hei huu ja lalla luu. Joo. Ja toi oli kans kova, toi Kalevi Toosi. Joo, Toosin Kale. Kappaleellaan kova kundi. Jep. Mut seuraavaksi tuleekin Lightning Hopkins, joka on muuten kappaleen nimi eikä esittäjä. Esittäjä on Rimme ja levyltään Dokument. Näin, ei Kalevi Toosia todellakaan nyt. Eikä Matti Halmeahon niityllä makaa kuollut hevonen. Niinpä niin. No mutta hei, nyt se säilyy paremmin kuin kylmä. Niityllä olisi seisova kuollut hevonen. Niin, seisoo kuollut hevonen. Joo. Seisoo kuin kuollut hevonen. Jumalauta. Miettikääpä tuota ja kuunnelkaa seuraavaa. Harvi, että on Kalevalan päivä ehti mennä. Tämä menee niin runolliseksi tämä meidän. Niin, ja se taisi olla muuten Runeparin päivä, mikä oli tuossa. Maanantaina. Niin, no niin. No mutta. Joku päivä se oli. Se oli maanantai. Maanantai. Joo, joo. Turpa kiinni, korvat aukeaa ja kuullaan Lightning Hopkins. Meille esiintyi Rejected kappaleellaan Killer, Drop Out and Chunky. Jaha, erittäin. Tämä kappalehan oli aivan niin mainio. Kyllä. Ja tuota, no eipä tässä enää lähetysaikaa ole kuin 13 minuuttia, joten ei siitä kauheasti jauhamiseen käytetä. Jauhetaan seuraava kappaleen nimi ja näin poispäin. 17. Älä nyt, niinpä olikin. Jotenkin. No, puulla päähän lyöty ja vähän hölmistynyt. Se on olotila. Se. Mutta seuraava ei ole olotila. Seuraava on Red Snapper levyltä Our I'm Is To Satisfy. Kolmas kappale, Shellback. Niinpä niin. Thank you. Try. Lord should send us an enemy to the rather of submarines! Näin, one and only, Dirty Rotten Imbeciles, kappaleellaan No Sense. Joo, no se vastasi kyllä hyvin biisin nimeä. Mm-hmm. Joo, okei, mutta joo, sitten tuota ihan toisenlaista meininkiä. Janet Enty Jaus, Without a Reason, joo, ei ole mitään syytä mihinkään, joten korvat hyrylle ja kuunnellaan. You could be so untrue as you were to me. You made me cry. Oh, Jees, jees. No niin, se alkaa ole siinä tältä erää taas. Melkeinpä niin. Juuri. Ja juuri harjakin siihen päälle. Joo, se oli muuten Enstandi kappaleellaan The Way. Joo. Ja sitten hellät tähän hyväiset ja jäähyväiset ja niin poispäin. Kyllä. So long, sanoo meille The Kinks. Näin on ja me näin emme sano. Mennään. Me sanotaan so long, mutta vain ensi keskiviikkoon. Sitten kyllä taas olemme täällä teidän korvien riesaksi rääkymässä. Mutta nyt päästetään Kinks ja me sanotaan heippa. So long. So long, so long, now I'm on my way. So long, so long, see you all someday. Don't know where I'm heading for, turn my back and walk away. Don't think about what's left behind. Otherwise, think about the good times. Think about the people you love. Think about the sun, but it's gone. And there ain't no use me talking about the things we used to do. So long, so long, I'm better by myself. So long, so long, don't need nobody else. If I fade from people's hearts, that I left them far behind, there's one thing that haunts me still. And I'm thinking, the memory of your kiss, the memory of your sweet caress, the memory of your love, but it's gone. And there ain't no use me talking about the things we used to do. So long, so long, got no time for tears. So long, so long, got music in my ears. Got no time for my small town, wanna look around now. My old town was good to me, but no. Guess I'll say so long now, don't even say a word. I'll turn my back and walk away, but oh, the day that I've seen everything I promised to return. So long, so long, now I'm on my way. So long, so long, see you all someday. So long, so long, now I'm on my way. So long, so long. You know.